Autoschade, auto opnieuw spuiten, Hogendoorn is er goed voor. Hogendoorn doet natuurlijk nog veel meer. Zoals richten, spuiten, uitdeuken, het inbouwen van een zonnendak, tactileren en ruitservice. Hogendoorn repareert in een handomdraai alle schade aan uw caravan. Hogendoorn restaureert ook oldtimers alsof ze nog nooit gereden hebben. Bel Hogendoorn voor een afspraak of offerte 02285 12433 of kom langs op de Industrieweg in Grotebroek.